Tečem skozi junijski gozd. Tečem in tečem in tečem, dežuje temni se, bojim se. Lužo pohodim in jo boli, vem, da sem strla srce. Utripi žvenketajo, raztreščeni naokoli. In lahko si jih izmenjava kot arhetipski material. Tečem naprej, vem, da me čaka sesutje zavesti. Zvok mi sledi, me zasleduje po poti stopin. Zastanem, srce je razbito, postanem tri jaz. Ena, ki diha, druga, ki sliši, tretja, ki vidi. Prvič zagledam, kako mi izgleda obraz, če ga gleda kdo drug. Ta, ki sliši, pobere utripe nazaj, sestavlja jih sozno srce. Zaslišim spet zvok, ki postane najlepša suita. Zagledam to temo v gozdu, ki postane žival pri živalci v podrastju. One igrajo suito. Zjočem v lužo vse svoje, mrtve zaklane vse zajčke, s katerimi sem se kot mala pogovarjala, potem, ko sem zmolila. Sveti angel, potem sem žrla, žrla, žrla, žrla, žrla, žrla, žrla, potem sem žrla, žrla, žrla, žrla, žrla, tujo smrt, dokler se nisem ločila na tri dele. Kobila bela skoči iza ograde in če ji ne dam, ko hoče vode, hrza, trza, me ubije. Tako si svil nad zajček in moje roke so bordo krvave. Hočem nazaj trojedinost, hočem srce, da sočuti. In moli, veruje in ljubi vsako bitje, vsako bitje, vsako bitje srca na planetu in čez. Frfotajo ti mini modri ptički v moje uho, ko ležim ti na prsni votlini. Ni treba iskat, že imamo en jezik, osnova je bit. Ni treba iskat, že imamo en jezik, osnova je bit. Ni treba iskat, že imamo en jezik, osnova je bit. Osnova je bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit. In ko bit je umrčkal v gozdu ali pod mojim golim telesom, frfota in odmeva in bije naprej. Skozi eter v večnost vesolja, skozi eter v večnost vesolja, skozi eter v večnost vesolja. Srce ne živi, srce ne umre, srce ne obsodi, srce ne pozabi. Srce ne živi, srce ne umre, srce ne obsodi, srce ne pozabi. Srce bliža srce, srce bliža srce, srce bliža srce, srce bliža srce, kam gre vse. Srce bliža srce, srce bliža srce, srce bliža srce, srce bliža srce, come closer. And this is such a love song, and I don't give a fuck. I can give you only my heart and my blood and my bones, but I don't give a fuck. Srce bliža srce, srce bliža srce, srce bliža srce, srce bliža srce, come closer. Srce bliža srce, srce bliža srce, srce, srce bliža srce, srce bliža srce, srce, srce, come closer.